بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد كل عرب وعجم مولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اقتفى آثاره واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا رب افتح علي فتوح العارفين بحكمك وانشر علي رحمتك أمين. وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام يا رب زدني علما بكي جلتي يكتي كدو دي جيتل سنت بور يالا ديكو نيان مودولي جولي على قبلة الأرواح مولانا محمد عليه الصلاة والسلام اقوا كرم اكي صحابام اك سخنامي اك مبولي نجابوتامغا صلاة والسلام بو خمني دنا باوان دي خبو balambu mbole adina rawatina xetam wa way rawatina ñettak sen tank ala siratil mustaqim yal nañ ci yalla boole di ñaan suñu borom tabaarak wa ta'ala niiri ngeeremam ya ak niiri barkem ya ak niiri leeram ya yalla bu mu deñ diko dotti ala darih shaykhina abul abbas ahmad at-tijani ak mbole khalifam ya ak muqaddamam ya ak njabotam ga ak mbole soppem ya yalna bur yalla boole ñu ci soppem ye ci deug يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرتي بها انال وطري نيغي نيان يالا سبحانه وتعالى جامم اك يرمندم اك بركم يالا نكو يالا بوله ديفال ديفال نكو ادنا ديفال نكو الاخره دي زياره اك دي نوكل فواي تولو دي نو ديغ اك فواي تولو دي نو ديغلو فواي تولو دي نو غيس اك فواي تولو دي نو تيولو نيغي نوكل نييب وايي نيغي زيار نييب ci wèr wi nga xamni wèrou tedd la wèrou mag la ci yalla muy cheikhru rajab ñi ngi ci ndokel ñep di ci ziar ñep ndax tabarakallah dañu wax ni yonnati bi alayhi salatu wassalam mo wax ni rajab modi wèrou yalla waw rajab modi wèrou yalla xam nga batu rajab limi tekki moy lu mag ta mag yalla rek parce que batu rajab arab da nako wax waw da nañ ko isti'mal maana da nañ ko utiliser waaw ñom arab al murajjab buñ ko waxe moy luñu maggal ci lañ jëlé batu rajab rajab limi firi moy lu majestueux lo xamni dafa mag kenn mënu ko misal ndax dafa mag lool mo waral wër wi yenenbi alayhi salam wax ni wëru rajab moy wëru yalla ndax yalla rek mo mag ndax wax deug yalla nak suko defé kon tabarakallah magga yu wër wo ba tax mu di wëru yalla yalla na ci yalla magale sunu mbir fa mom yalla na ci yalla magale lepp lo xamanteni bi ni lu ñu yek ci suñu bop la ta muy ay insuffisance ci walu xam xam ci walu jikko ci walu doxalin ci walu terelin yalla na ci yalla jubale magale ci suñu mbir yep ci daraja yonnati bi alayhi salatu wassalam barke alquranul karim di ñaanal yalla sunu serigne daara سيدي علي حراد براد الفاسي يالنا بروم بي دولي اي ليرام يالنا بروم بي دولي اي نغيرمم يالنا بروم بي دولي اي ندوندلام سي درجه سيرينم سونو سيرين شيخنا احمد التجاني رضي الله عنه تبارك الله بوكي بوكو ديفي رك نيغي كون جوبلو سي بيند بي دنج خاو ناجي توتي سوكو ديفي كيروك نيغي دانيلا وون سي با سيدنا علي دي واخني وكلنا عن مقامه يتكلم بامي واخني واخ دغ يالا نيت نيمو ورا غورغورلو توبتو لجنتي نان لاي ديف با مانا خام دارا سي شريعه بي نان لاي ديف با مانا خام نومي جامو يالا نان لاي ديف با مانا خام واخو يالا اك واخو يونت عليه الصلاه والسلام اك فان ياكاي جانغالي نيت نيمو ورا غورغورلو با توبتو لولو نون لا ورا غورغورلو ايتام تايت نون لا ورا سي موم مو توبتو lepp lo xamni dafa delu ci ilmul haqiqati wa maana nan lay def ba xam waxu yalla li ci laqatu waxu yenenti bi alayhi salatu wasalam li ci laqatu nak boko degge moy cote bi nga xamanteni bi ni moy gëna xoot leg leg te nitu yalla yi ñaare yalla di len ko xamal lolu nak bu la waxe ni la ni ngay topato sharia xam nga nit nimi juddo ñu japp ci loxom yobbu ko ci daara mu dem ñu jangal ko ba mu meuna iji mëna bolé mëna lire mëna jaar ci mbindu muñu mass dem ba jang fannuk nahwu bo mëna jaar meuna jang mindumuñu masul xam nga lolou des ko ci tagat rek ba mu man ko waaw exercice la rek entraînement la dañ ci tagat nit buñ la ci tagaté ba nga xamni meun nga lire mindumuñu jangul ba xam baat bu nek ci arab taxawayinam lan la nature baat bi lan la fi mu taxaw lan la fi nga dem ba xam lolou nonu nga ko xamé xam nga lolou zahir la c'est le côté apparent du texte manam bo xolé buñ né hadhihi madrasa ilmiya li kat école la bo xamni école lu xam xam la xam nga ni nga xamé ni hadhihi ismu ishara la non lañ la koy jàngalé ci nahwu madrasa ilmiya la nonu ngay xamé baat bu ci nek fi mi taxaw ak baat bu ci nek sensu baat bi ni ngui koy xamé ci li feñ légui nak da fay laaj nonu nga ko xamé ci li feñ ndax da nga dem jangi ko ci ñi koy jàngalé parce que dafa am ño xamni lool lañuy jàngalé maana texte bu nek la cey feñ école yi ñokoy jàngalé waye la nek ci biir texte bi muy waxu yalla wala waxu yonent wala waxu nitu yalla yi dafa am ño xamni ñokoy jàngalé te ñoñu moy nitu yalla yi lool la lool la bëgg wax nit ni nga wara démé jàngé wahirun nususi non nga wara démé nga jàngé batinun nususi maana da ngay dem ci ñi nga xamni ñom la yalla subhanahu wa ta'ala di jox xam xam bobu muy nitu yalla yi nga dem ci ñom xam nga nak limu wax rek mo ci nek wa kullun am maqamihi yatakallam xam nga tay kenn ku ci nek ce niveau de connaissance fi mu tollu ce auteur bi nga xamanteni bi ni mom nga am ci xam xam fi mu tollu ala kulli hal non rek nga mën waxe parce que ki nga xamanteni bi ni niveau CI la am mais c'est tout à fait normal mu nek ci digënté entre lire et écrire parce que fofu la toll lol moy niveau boy koy wax lol nga koy wax naka nonu itam mom mënul wax lu wessu lolou waye ki nga xamanteni bi ni dem na ba xeyna amna bagam dem na ba nek universitaire legui melna amna lepp lo xamanteni bi ni meun nañ ko tuddé tout ce qui est gardien sens intellectuel amna une ouverture d'esprit tambalina di gestu xelam tambalina di match ci yu bari koku xam nga dotul bokku niveau dotul bokku waxin ak tollu way ki nga xamanteni bi ni agagul fofu gis nga nonu mu mel ci walu jamono ak ci walu tereline ci ñun niñu gisé jamono ci école yi ak ci daara mais non la mel ci nitu yalla yi léegi nga dégg nit diko wax mais lolu njumte gënu ko reuy nan wayi ben la mais nan wayi du ben cheikh alhadj malik radiyallahu anhu téré bi mu bind tudé ko faqihatu tullab bokku na ci buntu yim ci mujjat buntu bi mu ci mujjat talif yakarna mais bobu mi ngi ci jàngalé wutek nan wayi ikhtilaful masharibi wal adwaq bokku likulli unasin mashrabahum alquran la nit yent yalla musa yi kérok bañu diké ci yent yalla musa ni ko dañu bëgg nga ñaanal ñu sa borom yalla tabaaraku wa ta'ala mu waccel ñu ndox ndax mar nañu mu waccel ñu ndox ndax suuf ci marna mu waccel ñu ndox ndax jur gi marna alquran diko wax wa istasqa musa kérok ba yent yalla musa di ñaan boromam pour mu may ko ndox mais yalla subhanahu wa ta'ala daf ko wax ni ko fadrib bi asaka alhajar jeural sa yett wi nga door ko ci doj wi mu jël yettam wi door ko ci doj lool nak xeyna ya santala mo xam lan lay firi jeural sa yett wi nga door ko ci doj wi loolu waxini arab la rek waye ku ne xam na ni doj ku ne du am ndox kon jeural sa yett wi nga door ko ci ndox wi nga door ko ci doj wi yow da ngay am aqida gem ni rek yalla subhanahu wa ta'ala moy sahibul ayati moy sahibul karamati yalla moy boromi kiman yalla moy boromi mandarga deng waye ku ne xamna ni doj du am ndox motax meme leg leg nit day am probleme mu deg wax yonnati bi alayhi salatu wassalam parce que dako dello ci bopam mom xam nga fofu tay bu fekke dang ko dello rek ci analogie fadrib bi asaka alhajar jeulal sa yat wi yat xolal yat wow kongu la def doj wow kongu la def yalla mën ci ballu lu am ndox kon nga xamni fofu lu xot la tay itam lu doy war la waw bamu amé fam bajasat alquran andinako fan fajarat القران اندينكو من حسنتا عشره عينا قد علم كل اناس مشربهم برب تبارك وتعالى ني تشاسا دوت وي دالدي فيت واو فان فجرت دوت وي دالدي فيت ان فجرى تي لنجي دي بات والفجر موي موي خوتيكو كيغا خامتيني بي ني غوديك بيتيك دي نانكو خوتيكو تي وقتو فجر غا خامتيني بي ني موي لي خوتي غودي اك بيتيك دي لن تاخالي واو دي نكو ديغي تي القران والفجر ويلاين عشر والفجر waaw legui mbokk yi yent yalla musa borom bi tabaaraku wa ta'ala limuko ñaan modim ndox wa lutax yalla mënul wona balal benn beut ndox rek ñepp bokku nan ci waye ñi yent yalla musa andal dañu tollowul ay niveau seenu mar ci yalla tollowul dedet motax kenn ku nek ak na ngay nané ci yalla subhanahu wa ta'ala hadrat yi ñi nané ci yalla damay bañ mu xoo trop bokul ci ñent hadra lañuy nané ci yalla subhanahu wa ta'ala nit ñi kenn ku ne ak sa morom nitu yalla yi bokku ñu ay nanu way de lolu mom nañ ko xam nit ñepp yam yepp bok lolu ay waxi ci xan la lepp yamul lepp bokul ndax yalla subhanahu wa ta'ala yamalewul tololewul il faut nit ñi xam lolu aussi ta nanguko te xamni lolu sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajid li sunnatillahi tabdila lolu moy nonu la yalla bëgge lolu mbiru suñu borom la du logique manam yalla mo tololewul gis nga tay ki nga xamanteni bi ni haqiqa yalla may nako ci mu xoot ci ñu tagat ko ci waaw defar ko ci ba nga xamanteni bi ni xam xamu pey ba xolam mandina ci ruham mandina ci koku bu toge di wax du bokk ak ahmed fall bi nga xamanteni bi ni le côté apparent rek la jang des textes firi texte bi la xam delo ko ci nahru lugha waaw jeexna est ce ñam ñaar mënañu tollu ay deg deg dedet mënañu tollu ay deg deg xam nga fim nek nitu yalla yow boy firi qul huwallahu ahad xolal ni ngi koy firi qul waxal yow yont yalla muhammad huwa li mbir tay mbir parce que man liñ ma jangal moy damiru fasl la moy huwa ci nahwu damiru fasl la waw motax lan lay wax huwa li mbir tay mbir duma wax mom allah bur yalla ahad ken la mais bu fekke nitu yalla yi ñom duñ wax huwa li mbir tay mbir de dañ nan la huwa mom mi fi newul te fadduul mom mi fi newul te fadduul ndax innal huwiyya ghaibu dhati alwahid fa min almuhali dhuhuruha fi ash-shahid koko abdul karim jili moko waxon borom al-insanul kamil innal huwiyya neena lolu ñuy tuddé al-huwiyya maqam la ci yalla ghaibu dhati alwahid neena moy fadduk jëmmi ki nga xamni modi kenn di yalla subhanahu wa ta'ala tanak fa min almuhali dafa bokku ci li jommu dhuhuruha feñuk huwiyya gogu fi shahidi ci li nga xamanteni bi ni mom moy li ñi gis ni yalla dafa am maqam ci mom bo xamni sayyidna ali dina ko leral ci kanam ci ben qaida bi nga xamanteni bi ni daf ci wax yalla subhanahu wa ta'ala ak melom ya ca war ca mom ya dagan ca mom ya jombu ca mom dana ko leral ci ben buntu insha Allah du yag dañ ci dugg su boba fofu lay gëna leral sax dama bëgg wax ni mbokk yi gis nga li sayyidna ali harrad bin rad al fasi wax moy deug kullu am maqamihi yatakallam kenn ku ci nek ce niveau de connaissance fi mu tollu ala kulli hal fofu ngay waxe lolou kon mbok yi ana lan lañ ci meuna tiré liñ ci ñëk tiré moy nit wërta gaaw di wéddi dedet parce que yow ki fi mi waxe est ce que réellement tollu nga fa tollo fa de wala bok bo fa tollé est ce que famu ci ag nga ca lolou yépp mëna am parce que lélé nga dégg ay nit wax ko diw mag mom récréation mo ñu bolé ño bok école bi nak waye tollu wuñ ay niveau pourtant lolou da fay am wa non mu amé nak ci walu zahir ni ñu diko gis mbokk yi nañu xamni non la amé itam nak ci walu yalla yalla subhanahu wa ta'ala tololewul mbokk yi kon nañu gëm lolu te itam di doxé nonu suko defé nak néna qultu wa qad ra'aytu murasalatan arsalaha ash-shaykh Muhyiddin ibn al-Arabi radiyallahu anhu ila ash-shaykh Fakhruddin ar-Razi sahib at-tafsir yubayyinu lahu fiha naqs darajatihi fil 'ilm hadha والشيخ فخر الدين الرازي مذكور في العلماء الذين انتهت اليهم الرئاسه في الاطلاع على العلوم من جملتها تبارك الله فينك ميغي ديف بن رابروشمان اك بن كورلاسيون ولا كومباريزون بو خامتيني بي ني ديفوكو بور دارا موم سيدنا علي واي داف ني خمال ريك ني لولو مودون واخ سي سفيان كي ni deug deug ñom fanu ag ci maqamab selal ci seen digënté ak seen borom ba yalla donal leen ci xam xam bo xamni jangé wuñ ko ci téré ñu diko wax té yow boko déggé doko gis ci téré waye doko mëna wéddi ndax da ngay xamni wax ci deug la parce que mbokk yi fokk ñu xamni gis nga ndox jotté wul ak toy dara toy la ndox la bañ nako ba baat yi bañ nako ba bokkuñu da ngay ni toy nim ndox sawara bokul ak tangor dara da nga ni sawara niu tangor waye gis nga ndox ni mu takok toy ba boko lalé toy sawara ni mu takok tangor ba boko lalé lak bakkanu doom adama non la takko bëgg yalla ba tax boko waxe yalla ci saasi mu deglu kon il faut que ñu xamni nitu yalla yi ñom bëgg yalla gogou dafa dem ba jural leen tay lol buñ la ko waxe yow même bo jangul ding ko meuna deg te ding ko meuna nangou même boko gisul ci téré xana yalla subhanahu wa ta'ala def ci yow rek nga nek ko xamni dha qalbin wala bok zantiqat ko xamni mom tabarakallah wedde ak dingat dafa melni ci lañ ko mom lañ ko ndampalé dafa am nak ci nit ñi yalla nñ ci yalla musal lol baxul lolou baxul mbok yi waaw weddi diingat lolou baxul waaw nañ ko moytu te gestu mo upp solo ndax yalla ni mu yaato mbok yi ku bëgg jël benn mbiram rek teñku ko ci lenn rek lolou dana doy war de legi nak fi da fay wax ni wa qad ra'aytu man gisoon na man sayyiduna ali harrad barrad murasalatan ay lettre yo xamanteni bi bindante won nako arsalaha ko lettre yo xamni yabalon nako al sheikh muhiddin koku nga xamni modi koku ñu daan wowe serigne ba di muhiddin di muhammad ibn al arab al hatimi mom lañ daan waye muhiddin ndax dafa nek ku dekkal diine nek ku dundal diine yeen ñepp deg ngeen ko mom mo waxon waxam yu reey yoyu ndaysan ponkal la won jange won ci xam xamu pey bi mom bañ nako ba ñi ci ñi jange ci peyu yalla bi muhiddin ibn al arab al hatimi ci la bok muhammad ibn al arab al hatimi mom ku doyon war la mom mo gentone gentu gogu yalla subhanahu wa ta'ala wan ko kaaba gi xam nga kaaba gi ramz la ci wilayatu biko yalla wané kaaba gi tabaaraku wa ta'ala mu gis ni kaaba gi dafa manké ñaari brik ci tabax bi yalla may ko tawfiq ñaari brik bayiko asaman mu taw ñaari brik gi daldi motali tabaxu kaaba gi bimu ko motalé ba nopi nak bimu xeyé ci la wax ni ana khatimul awliya min duni shakkin wa miryati li irthil hashimi ma'a al masihi deug deug neexul ba neexul waye man may ki nga xamanteni bi ni ci man la yalla teje wilaya ci man la yalla motale mayuk wilaya ak xam xamu wilaya te jeliye yalla def ci bir wilaya ci lu amul werante ci lu amul sikisaka ma donu yonte yalla muhammad ma donu yonte yalla isa waye nako lako wax rek ben hatif rabbani ñew ci nopp bi ndax mom nak ku doyon war la xam nga yamul ci wax lool rek waxon na yit bina khatamallahu al wilayata fantahat ilayna fala khatm yakunu laha ba'di wama faza bil khatm alladhi li muhammad min ummatihi wala ilmi illa ana wahdi lool muhammad ibn al arabi waxon nako muni bina khatamallahu al wilaya tinul maana man muhammad ibn al arabi ci man la yalla teje wilaya maana nitu yalla yi may yi gëna reey ci wilaya may yi gëna xoot ci wilaya may yi gëna mag ci wilaya mu diko yalla diko defal nitu yalla yi ci man lako yalla yamale maana fima ci tollu ak fima ci yam ken dotu fa tollati ken dotu ko amati fantahat ilayna neena ci ñun la dayale dayal moy ci ñun la yam wa fala khatmun yakunu laha ba'di nit dotul ag ci wilaya ci sama gannaaw fuma agul manatu la nekkati muni wama faza bil khatmi alladhi li muhammadin min ummatihi wal ilmi illa ana wahdi muni yanti yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bin nisba fofu nga xamanteni bi ni mom lako yalla defal muy khatimul anbiya nga xamni jami'a masharib al anbiya wa jami'a adwaq al anbiya wa jami'a ulum an nubuwwati tatafarra'u min dhatihi sallallahu alayhi wa sallam mom yonenti bi alayhi sallam mbole xam xamu nubuwwa mbole feñu wayu yalla di feñe ci yonenti mbole may yalla defal yonenti ak ci hadrat yim len di jaarale lolou yalla subhanahu wa ta'ala ci genn jëm lako dajale mu maté ci sekk mu yonenti yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam muni gis nga nonu mu mel ci yonenti bi ci nubuwwatu nonu la mel ci man muhammad ibn al arabi ci wilayatu wa bam ko waxe ci tang bi mu dal di deg hen ben hatif rabbani telephone sunu borom bi dal di soné ben bat bu mu deg te gisul jëm je nan ko bax nga lol am nga lol cer ci yalla waye maqam bi innama huwa li waliyin jaa aw yaji'u fi akhir az-zaman maqam bi wali yalla bi koy amé du ci jamono yi lay ñew ci muju jamono lay ñew waaw waye nak momit mu am modestie ak humilité bu toll ni bi mu déggé wax ci tang bi dal di tambali nak di gëstu kan moy borom maqama bobu damay baña dugg fofu dañ ci ak ci kanam insha Allah dama len di wax rek pour ngeen xam ibn al-arab al-hatimi mo don kan ponkal la wali yalla bu mag la baddu sidi nuñ koy waxé ti baddu sidin bi nekkon fi nga xamé ci gannar nga xamanteni bi ni ponkal la ci tariqati janbi amna ñu koy mom lañ dañu bi hasanu tariqa ndax limu way ci tariqa bi ni mu défendre tariqa bi ak limu yak sayyid ahmad at-tijani yabbi ko ci mom ci ay wax yu reey ci ay maqama yu ko yalla defal neewna nga gis ku ko def ci afrique gi ñu nek waaw wali yalla bu mag la gis na ay ijaza yu mu defal cheikh al-hajj malik radiyallahu ta'ala anhu bi khat yadihi pour wax len ni mag ñi dañ baxoon te kenn ku ci nek la nga am buñ ko ci yalla buñ la gisee dañ la koy jox rek dal takaliko ak yow lool wañuul dara mbokk yi ndax yalla mo tollu nonu li cheikh ibrahim niass dan wax radiyallahu anhu lolou moy deug man neena buma teddé goudi sama xel day dal damay nelaw ndax mayu kenn def ma terou la nelaw ndax xamna lima yalla defal ba dub ni sidine daf dan wax muni sa may ci yalla lumu reey reey reey reey reey reey reey buma tax nga xemem jot ñatt ñi ndax ñatt ñi ci bir nitu yalla yi ñoo ci ëpp ak may té ñatt ñooñu moy muhammad ibn al arab al hatimi cheikh abdul qadir al jilani ak cheikhana ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu non la ko dan waxe la tatma al abadan bi nayl thalathatin ولا يرتقيت الى ذر العرفاني من ازعنت غلب الرجال لقهره والحاتمي وشيخنا التجاني بور واخ لا ني لا كون كي ني واخ محمد بن العرب الحاتمي ني نون كاي واخ سيدنا علي دي واخ دوكون كو توتي كو ري لا وون سي يالا واي اندك لولو ييب دا فاي واني رك سفيان كي باسكو محمد بن العرب سفيان كي لا نيتو طريقه لا موم دا فا ام بن بس ام بن لتر بومو بيند كوكوغا خامني مودي فخر الدين الرازي du ngeen deg tafsir l'imam razi tafsir razi kay ñepp ko deg aduna bi yépp ñepp xam tafsir razi mom tafsir bob bam ko defé dañu ni tafsirul athar dotul melni tafsir bu melni bu fakhrul razi bi dedet mënatul nekati ndax xam xam yu mu ci soti ak ñu doon analyser aya alquran yi scientifiquement di gënne di ko tok waye gis nga kérok ben lettre lako muhammad ibn al-arab al-hatimi bind niko gis nga bëss bo ñëwoon ma duggal la ci sama xalawati dugal la ci sama jalawati da nga xamni feragulo idji waxuma lak ngay bolay bat nan da ngay tafsir alquranul karim momit mu am humilité bu tollu ni dem wuyu ji muhammad ibn al-arab al-hatimi koku dugal ko ci khalawatam yi ak jalawatam yi waye wallahi al-azim bamu genné xaw tuti mu lak tafsir alquranam bi motax mbok yi sufyan kay sen bir jarul nit di ci sori parce que fan ci tollu la motax ndaysan Saint-Exupéry daf ko dan wax fou dangereux et celui qui prétend faire de la pratique mystique sans avoir aucune assise spirituelle gis nga mysticisme dafa am lo xamanteni bi ni mom moko waral mu spiritualité nit bu amul yalla bu mu dugg sax ci lu jëm ci côté mystique bu mu ci wax bu mu ci dugg bu mu ko fontu dafa am lol mo wara jitu nitu yalla yi dafa am laytay gu deuguer gu ñu am te laytay ji du dara ludul taqwallah ragal yalla wattaqullaha wa yuallimukumullah lol la ñu am de lolu mo waral ñu raw kudul ñom e ridwanullahi alayhim ajma'in muni nak gisna ay lettre yo xamni muhammad ibn arab al-hatimi moko bindon radiyallahu anhu ila ash-shaykh ci serigne ba fakhri din ki nga xamni ndamal dine la ar-razi sahib at-tafsir ki nga xamni mo don borom tafsir bu reyba tafsir limi firi dañ koy walafal diko lisimal tafsir batu arab la tafsir moy firi tanwir moy firi leral leral pour nga wax nit ñi aya bi nga leral ko tok ko ñu xam ci lan moy djublu way wax ji lool moy baatu tafsir moy leral waaw koku nga xam ni boromuk leral la won ci waxu yalla subhanahu wa ta'ala yubayinu moy biral ak di leral kan mo don leral muhammad ibn al-arab al-hatimi lahu diko ñel mom kan mom fakhruddin fiya ci lettre bobu naqsa darajatihi wagniku darajam fil ilmi ci xam xam xamal ko niko wallahi sa daraja ci xam xam ko wewul bama fekke ci sama xalawati ak sama jalawati di nga xam ni fero iji bay bolé wallahi alazim kero non la ko waxe waaw waye nak budon ñun la tay nga yeket sa ay mbag nga wax ni ah way man mi dal na ma tok na ci ben jotay ak ben way wallahi yalla sey dana ko ñuy waxtan ni te luma wax andil ko lay ni yalla neena wala man yonnati bi alayhi salatu wassalam neena biñu waxtane xamna xeyna amna lay wala amul lay wallahu ta'ala alam yalla mo xam mu dal di may xol di ma xol ba ci yag ah yalla mo xama parce que aussi man duma juger kenn ku ci nek rek damay japp ni nga mel mo neex yalla mu dal di may xol ba ci ag dal di ni ma comme xalel nga dal len rek la lay digal moy demal nga jangi man ko inshallah lolou day sant na ci yalla contane na ci ndax li nguma wax dafa reuy demal nga jangi yalla fontala limu wax yonnati bi alayhi salam fi mu tambale ak mom moy iqra demal lal dara jangale kon kep ku tokiko ci lolou bo janguli da ngay tardel sa bop muni man waxuma lolou yo dal demal nga jangi pour wax la maniko inshallah dana dem ma jangi bu ko defé lol tamit message la bo xamni comme man jox nañ mako kep ko xamni yeena la jam ma jox lako mbok yi nañ dem jangi awaw parce que nak lolou moy deug amna yo xamni disul waw disul waw matuta disen yalla xamnako waw yalla xamnako yalla xamnako yalla xamnako disul muniko mom muhammad ibn al-arabi mu daldi wax fakhruddin ar-razi niko yow deug deug sa daraja ci xam xam fi nga fogg ni agna fi aggu fi te beus bo duggé ak man ci neej dana la won lutax mañ la fa nga fogg ni agna fa ak fakhruddin ar-razi la wax allahu akbar mbok yi motax gis nga buma gisé kuy wax ci ñu melni ñom cheikh ahmad tidiane deug deug da fay doy war lol parce que da ngay jaxlé nit ko xamni vous ne boxez pas dans le même ring Vous n'avez pas les mêmes capacités. Vous n'avez pas les mêmes connaissances. Vous n'avez pas les mêmes niveaux. Vous n'avez pas les mêmes auteurs. Tolo ou len ci dara. Koku nan nga meuna dikke fek mu wax ben wax ni rek nga dik dajji wax bi sanni de nga teyewu do fa tek len lu nando ak mom. Est-ce que réellement lolu sax adala la lolu du manou. Dedet du honnêteté intellectuelle. Parce que nit boy weddi dara dafa wara fek yow mi koy weddi nga tollu ci war ko meuna weddi. C'est très important. Deng mu daldi niko hada takat li na nga yek ni wa shaykh Fakhruddin Radi serigne bobu nga xamni mom mo don ndamal diine ñuko daan wowe niñ koy wowe Fakhru Radi mazkurun kuñ daan limalela kuñ daan tuddula fil ulama alladheen ci borom xam xam yi nga xamni intahat ilayhim ar-ri'asa intahat dayal na moy yamna ilayhim ci ñom ar-ri'asa lolu nga xamanteni bi mom modi ak jitu ci xam xam parce que batu ri'asa mi ngi joge ci batu ras ras bi firi bop ndax nit buy judd bopam yakarna mom lay jëk genné ci katanu yalla ak mbaxam kenn rek mo judd te jëkula genné bopam mu yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam koku bokul ak nit ñi dara nurowul ak nit ñi dara koku fokk nit ñi xam ko yonent bi alayhi salatu wa salam fi nit ñi jaar bi ñi judd cheikh sidi ahmed tidiani lele nga deg ku nan yonent bi alayhi salatu wa salam la hawla wala quwwata illa billah yonenti bi mbok yi jaarul fi nit ñi jaar bi mi gëna jamono de dinañ ci dem ci kanam tuuti cheikh tidiane wax nako de yaay aminatu bi mu tambale di yek mat ci biiram yalla mo yebal jibril mu ñew yonenti yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam den ko cesarien ci kaw jumbux bi la jibril xoti baram bi yonenti bi alayhi salatu wassalam ni cipp ak ñaari tankam ferankulayu bank ba baram ya talal baramu sannikay bi yumi sababa cheikh al hadj malik ming koy wax ming ci khilas bi moné miqbadan asabi'ahu mithla al musabbih yarlu al ulwa zahimami jalal rabbin rafi'in qala hina ata wa qila sabbaha fi takbir dhil azam sallallahu alayhi wa sallama mun yant yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi mu gane jamono bokul ak nit ñi fum ja ay way nañ mbokk yi yenen ta salam nañ bayyi niñ koy déggé ak niñ koy xolé yent bi bokul ak nit ñi dara la bokul ak ñom fi nit ñi jaaru fa deeng sallallahu alayhi wa sallam bi lolu amé yenen bi mu ci gattal ndaysan bank baram ya ma nga xol beut yi ci kaw talal baram ngagnikay bi as-sababa moy baram ngagnikay bi ndax nit boy xulo ñaare baram bi xam nga niñ koy def motax ñu tuddé ko as-sababa parce que batu sababa mi ngi joggé ci sab bi firi ngagne aw sabbi wala ngagne ko ci sen lakhdari ba as-sababatu moy baram bi baramu ngagne kay bi moy al-ibham arab bi tuddé al-ibham wa baram bi ci digg bi mom la tuddé al-wusta baram bi mom lañ tuddé al-binsar bi lañ tuddé al-hinsar ci arab baram yi ben bu ci nek dafa am numu tuddu wa mais dama bëgg wax ni yonnati bi alayhi salam bokk yi bokul ak nit ñi fi mu jaar te ba mu juddo lamu wax ñepp deg nañ ko cheikh al hadj malik def ni jalal rabbin rafi'in qala hina ata yonan ba mu juddo dafa bakk yalla ci ak magam waaw bokk yi lire bu judd wax da ngeen yakarni ci yent yalla isa la jekke wala da ngeen yakarni ci shahidu yent yalla yusuf ba la jekke wala da ngeen yakarni ci ashabul ukhdud la jekke ci yent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci la jekke ci la mujj nak ma wax la ko yenen musul nopi motax lire yi judd wax ñent lañu nak ci liñu jang ci tariikh ñu xam ko ñu bind ko yaxal ko lire yi judd wax ñent lañ yent yalla isa ba mu juddo waxna jang ngeen ko ci alquran situna maryama kérok ba nga xamanteni bi ni lay xewna mu andi dom ta xamaluñ ko borom kër ba mu dikke de ngeen lako wa banu israël wax ya ukhta haruna ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiya fa asharat ilayhi qalu kayfa nukallimu man kana fi al-mahdi sabiyya dagn ko ni yow mbokum harun ni harun bobu ñukoy wax bokul ak harun frère yont yalla musa harun dañu wax ni ben way la won bu nekkon banu israël baxon lol nekkon ku set nekkon ku bax nekkon ku bëgg yalla jaamukatu yalla ba tax kep ku baxon ci banu israël bo de gor dañ lay wax ya akha harun yow frère harun ndax ni nga mel da nga bax bo de jigen dañ lay wax ya ukhta harun yow saru harun ndax namu mel non nga melon motax waye du harun du yentela musa de bokuñ de ko ma kana abu kimra asaw yow sa bayit ku bax la dawul def lu ñaw wa ma kanat ummuki baghiya sayayit xamuluñ ko lu ñaw fa nan nga mëna jekki rek indi dom ci amulo borom kër nan la mëna nekké situna maryam bolé wu ci waxam fa asharat ilayhi mu junjul len kan la len junjul lire di dogo jud mu yonté ala isa ñoñu yit dal di dogo mais kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya moy limay wax légui maryam maqamam wessuna nek fofu di lay daf len joxon yonté ala isa bi sogo jud ñu niko ñun nan lañuy waxanté ak lire bu toy xat tiala isa alquran mo netali régler problème christianisme bi yépp ci ben aya moy inni abdullah waxul inni ibnullah jeexna jeexna inni abdullah atani alkitaba waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wa salamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya setan alquran ni mi waxe ken musul deg ji wax qala dafa wax mom lire bi la wax mu yonti yalla isa inni abdullah wernte amul ci ni man jamu yalla la waxul man domi yalla la waxul man sama domi nday la waxul dafa ni inni abdullah man jamu yalla la atani alkitaba yalla daf ma jox tire ci lire buy dogu judd fofu ngay xamé ni nubuwo dañ koy judd walé wa ja'alani nabiyya yalla moma def ma bok ci ñimu solo j'en fais partie ci prophète yi ci yonenti man ci la bok wa ja'alani mubarakan aynama kuntu yalla def ci man barké fuma né yalla ma barkel ba paré am lu ma denk té daf ca bok julli daf ca bok joxé azaka mbok yi julli aka fe yag wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya fek ma ngi dundu nak kon xam nga kérok lire waxna koku moy bu ñëk bi ñaaral bi moy yonte yalla yusuf xam nga yonte yalla yusuf du mom dafa wax waye biñ ko tuumalé ci soxnaay bur bi nga xamni mo doon zalikha te pourtant alquran limi wax lu leer la okay nañuy baat nañuy bayyi xel ci baati alquran yi te bañ diko tawil genn tawil gu sori gi top to baati rek buñu lidjenté baati rek problème yu bari dara régler wu xolal ndaw si bimu waxe yonte yalla yusuf daldi niko dama bëgg rek ci sasi ma tass sama sey bu ko defé nga daldi may tak ndax limay yek ci yow wax deug yalla forna disna dama bëgg tass sama sey légui légui donte man soxna bour bi la je suis la reine waye dama bëgg tass sama sey nga tak ma lool la ko ndaw si wax parce que ndaw si dafa yegoon ci maqam as-siddiqiyya yalla daf koy keshfu xamal ko lepp te xamna ni yonte yalla yusuf mi dana nekk borom kërëm xamna ko mom ndaw si zalikha du won nit ku tuti xamna lolou yalla mako ko xamal xamal gum ko ko xamal bokku na ci li tax munu yonte yalla yusuf nañu gattal yoon wi nañu créer raccourci moy lan nata sama sey legi te lolou xana xam ko sharia maynako jigen ci sharia bu fekke da nga gis benen goor bu gëna tecc soxol sa borom keur sharia bi neena nga bay fi sa borom keur ñaan ko baat mu may la ko nga japp idda ba idda bi jeex nga and ak ki nga xamni mo gëna tecc soxol mo gënal yalla mu ngay ndialo moko gënal bokul parce que nak ku ne xamna ni dag baram mo gëna sedd bakkan wad te dag baram moy ñaan sa jëkkeer baat mu may la baat après nga dem koku dag baram la mais mo gën teggi haqi yalla frontière yalla yi fi mu ñi nañu fa yam nga dik xoti ko jéggi ko te yalla dafa bokku ci yi mu haramal ndialo nañ ci bayyi xel yent yalla yusuf xolal kérok lan la ko liko ndaw si wax bimu ko waxe lum ko wax innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihu adh-dhalimun innahu bul wax naka mom kan mom sa borom keur rabbi legi bu fekke dañuy bañu tawil alquran di rabbi moy sama borom est ce que aziz bi nga xamni mom mo nekkon ci buru maroc mo buru egypte ci bobu misra ci bobu jamono mom mo yent yalla yusuf mais mom rabbi limi firi moy moma yar ba pare ahsana maswaya mu rafetal sama saxway fi ci misra te nak innahu wallahi werante amul ci ni la yuflihu adh-dhalimun nit ko xamni da ngeen jaar fenn fi nga wolbeutiku diko trahir diko lolou kuko def do wa munu lo reussir c'est pas possible yent yalla yusuf kerek lolou la tontu ndaw si nak beugewut ay pexé pek bobu lolou yep sen la bo xamni suñu borom tabaaraku ta'ala moko teurel parce que amna lu mu nam amna lu mu beug da fay créer événement yi tout court parce que bobu yent yalla yusuf il fallait que mu dem prison parce que dafa am liguey bu ko fay xaar té liggéey bi moy dafa am luko yalla jox muy diiné té fan la ko wara tambalé liggéey moy ci prison ba fofu la wara tambalé liggéey té lolu pour mu am il faut am lu du wara tax mu dugg prison nami waxanté ndaw si di génn ndaw si japp ci ginnaw mbub mi yont yalla yusuf di daw mbub mi xottiku ciow leni kur wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu quddaja min duburin ak min qubulin wa shahida shahidun shahid yont yalla yusuf bobu ka nga xamanteni bi ni mo don témoigner ka nga xamanteni bi ni mo don plaider bok bu la nexé sax nga wax lolou don plaider yont yalla yusuf nenañu ab lire la bu nek ci bir som mom la yalla rof kaddu mu wax lan la wax dani kay yefer bi simple na nañu xol yere bi fan la xotte ko ci kanamam ci ganam xana koy daw jëm ci mom kanam nga koy jox bu yere bi de xotte ko ci kanam rek la mën xotte ko waye ko xamni daf lay songu nga diko daw bu xotte ko de am yere bi ci gannaaw rek la mën xotte ko waaw gis nga yalla nimu waxe ci alquran fala mara e qamisuhu quddamin duburin qala innahu min kaydikunna inna kaydakunna azim taxul ba legui yalla yekati ben bat bu déplacer tek ko ci soxna ki bi aziz deggul len ko ci alquran amna lutax da wax limi wax rek bay nonu motax nañu yem fi yalla di yem c'est très important waaw bi lolu amé kérok lire waxna koku moy ñaarelu lire bi nga xamanteni ñettel bi mbokk yi ashabul ukhdud di ngeen ko deg was samaa'i dhatil buruj wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud ay nit lañu won yo xamni yalla dafa yabal ci ñom ndaw mu wolen ci yalla pour ñu wétal yalla borom asaman ak borom suuf dajé ñu dajé ak say say bo xamanteni bi ni ci gattal dafa gas kamb go xamni namu tollu kenn xamuko xamuko ay mat ba mara day tali kep ku gëm yalla mu duggal la ci bir bu ko yi ngeen di gis ni c'est le sort qui se répète naka jek adina yagna doy war nit yag nañ ko bundu xutal ci pass passam ce qui se passe en Chine actuellement mais wurul betti ken wurul jaxal ken ni nga ñaan yalla mu teggi ko nak mais gis nga dama leen di wax ben wax et que lolu yalla mi ñu tim xam na ni ku mu neex nga gëm ku mu neex nga bayyi billahi alladhi la ilaha illa hu adina ñoo may degg wigur yi ñu japp di leen toroxal bes buñ ko bayé yalla teggi febar bimu leen tek amul sax wérante man mako wax barki alquranul karim bes buñ leen di bayi len ñu doxal seen diiné may len jam fexal len li len yalla tek muy tasaro ni ci adina bi dem rek te kenn xamul lu mu doon yalla teggi ko legi amul sax wérante mais fek bayi wuñ len nañu continuer japp len rek mbir mi day continuer rek du taxaw ila yawmil qiyamati baye bo na ci khutbu jamono ñaan du taxaw man ma la ko wax fokk ñu bayyi jamburu yalla yi ñu japp ñu doxal seen diiné problème bi du problème dara yi ñi wax dara mu ci li am len rek la moy ay nit ñu bëgg taxaw di wax la ilaha illa allah muhammadur rasulullah di taxawal ay jakka di tasare alquran ñu dik ni len du fi amé tout court li rek la kon nak qutila ashabul ukhdud kérok ben jigen ndaysan mi ngi bot ben xalel dik ba ci kamb gi ndaysan yaramam ma ngi nan ñetta tat ndax mom du pour mom waye xalé bi mbot non ndaysan xalé bi ni ko fëkk fëkk yaay nañ dem li safara adina rek la safara wañi xaar fele mo gëna metti setal lolou kérok lire wax nak ñatte ñentel bi mo yont yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam kérok bam gagné jamono mbokk yi cheikh alhaj malik netalina lam wax te modi jalal rabbin rafi'in qala hina ata wa qila sabbaha fi takbir dhil azam wa amna ñu ni yont bi alayhi salatu wasallam bi mu jullu def ni subhanallahi alazim subhanallahi alazim la watax bat yoy bat yu reey la ci yalla subhanahu wa ta'ala muy batu allahu akbar ak batu subhanallahi alazim la yont bi neena ñu lolou la jëk wax sallallahu alayhi wa sallam kon batu ri'asa la don ki rek pour wone ni bop batu ras ri'asa ci bop ñi ngi joge ci ar ras bi fi di bop neena koku nga xamni mo don muhiddin dafa waxon koku di fakhru razi niko na nga xamni kat sa daraja ci xam xam bes bama fekke ci sama khalawati ak suma jalawati di nga xamni sorewul ba pare dal di niko nak te kat sayyid ali dal di ni wa shaykh fakhruddin razi koku nga xamni modi fakhruddin mazkurun fil ulama dañ koy tuddu diko limane ci borom xam xam yi alladheena borom xam xam yi nga xamni intahat ilayhim ar-ri'asa xam xam ci ñom la yam fil itla' ci yerguñu yer mbolé téré yi ak seppuguñu sepp ala al-ulum ci mbolé xam xam yi min jumlatiha de manière générale nak ak mbolé xam xam yépp waaw amnañ ci un niveau très élevé ci walu xam xam ñuko ci daan limalé mom Fakhruddin Razi té and ak lolu yépp ab Soufyanke xeyna bindi ko lettre niko boma féké ci sama xalawati ma and ak yow ci pays yalla bi di nga xamné férégulo iji té wallahi wax nako dëgg néna itam i'lam ya akhi waffaqaka waffaqana Allah wa iyyaka an ar-rajul la yakmulu fi maqami al-ilm hatta yakuna 'ilmuhu 'an Allah 'azza wa jall bila wasita min naqlin aw shaykh sayyuna ali nak néna i'lam khamal na nga xam ya akhi yow sama mbokk waffaqana Allah yalla ñu yalla manam katanal parce que bat tawfiq lolou lay firi moy ku yalla may katanu mu meun ko top ba na yalla bëgg ak la yalla bëgg rek ci lay nek yalla ñu ko yalla defal motax tawfiq ah yombul de way nak yalla ñu ko yalla defal tawfiq moy lepp lele nga deg nit ji diko ñaan yalla ñu yalla defal tawfiq waye lu mata ñaan la moy ku yalla deppele katanam nga ba lum la sante bokoy def do te yek ben dis da ngay woyof toll pour def ko wa lele nga gis nit ñu nan la day julli bis bu nek junni raka yow da fay dis ci yow parce que li tax day dis ci yow moy da nga amul tawfiq wa mais bo amé tawfiq di nga xamni nit war na mëna junni raka ku yalla defal tawfiq mën nako lolu dara ah si dañ may dawul na fi la ci kamil alquran wala lo daw ko def kamil alquran bi guddigu jot dako dal nafila raka bu ndiek bi mu jang xaju ko ba sura manam ba lif la mim ba suratul kafi raka ñaaral bi suratul kafi ba binal jinati wan nas dako dal def lol tawfiq la ay nak gina amna yo xamni nak mom du jara topando nañi nafila rek mbok yi waw alam tarak suuf baxna waw nañi nafile rek am solo waw waye diw ni la ko daan defé ah ndax yena tolo may ndaysan deg na ci mag ñi amna ko ci doon jëm ah waw ni Sirage Mali nafile am bi lu ma def ko ndaysan waye yalla def na doyna war parce que mënul won dem mujj gi mënul dem julli fajr alquran dafa dis mënul dem julli ci fajar ndaysan bimu diggé diko wax Sirage Mali lim ko wax moy ba defoko non la ko waxe ndaysan mu daldi niko adon nako jemmu niko adidit niko xana xamulo man buma kabbare Allahu akbar sama ndeugal tank mi ngi ci tahta sara sama njanyal bop mang ci malaul a'la motax nga deg seigne hadi bim koy tag mom cheikh alhadji malik ci tagam wam ko tagon qasidam bobu nuni yam bobu bindiko bamu ag wo alhadji alaziz radiyallahu anhu jox ko qasida bi diko demal ci sa baye tiwawan nga jang qasida bi muy deg kérok alhadji alaziz bi mu diké fek cheikh alhadji malik mi ngi japp te ko ne sama baye hadi moma yonni moma jox qasida bi ni nako jang nga deg mu niko bismillah koku de luma wax nonu la bismillah alhadji alaziz tambali abal habibi salil alqutub usmana wahid asrika ta'yidan wa irfana cheikh malik ni eskey baye bu daanu mu ni eskey wa setal lolu wa legui bokuy nak ah legui ñoo xamni wax deug yalla du jarñu ci sori abal habibi yow baye habib sayyid al qutbi yow doomu sangabo usmana muy imam usman si radiyallahu an muniko wahid asrik yow mi nga xamni ku wet ci sa jamono ko ci ñaar nga wete jamono nak ta yidan wa irfana dafa am luñu tuddé wali mu ayyad ndax wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha bur yalla moy degeural ku ko sopp lol ma shi ala degeural gi limi tekki moy lima don wax legui gis nga nafila yoy wali mu ayyad ñew mën lolu waaw damay baña dugg ci Sirage Malik ba mu sori waye dama len di wax rek pour ngeen xamni dafa am yo xamni lele nak tawfiq la waye du mata topando nañ ko bayyi non rek kon i'lam khamal ya akhi yo sama bok waffaqana Allah yalna bur yalla deppaleñu wa iyyaka ak yow an ar-rajula yegal ni way naka nit naka goor yalla la yakmulu du mab fi maqami al-ilmi ci maqama ak ci tollu wayu xam xam hatta yakuna 'ilmuhu 'an Allah lumay ni xam xamam dafa dem ba diko jele ci yalla azza wa jall yalla mi nga xamni ku jafé pour ñu ag ci mom la waye ku mag mbir la bila wasita nak mu jele ko ci yalla sans intermédiaire min naqlin mo xam ci tukhal la aw shaykhin wala ci serign la do ko jele ci tukhal moy téré sangam néna wala diw sangam néna aw shaykhin wala ci serign gani serign sangam néna dedet la ngay xam day bayiko directement ci yalla subhanahu wa ta'ala jalla wa ala néna nit bala mat deug ci maqamul ilm fokk mu dem ba lamiy xam manam dootul jangé ci nit ci yalla lay jangé dootul jangé ci téré ci yalla xam nga amna ko xamni pour mu xam day jël téré mu lire kon xamna mais ci téré la xamé amna ko xamni pour mu xam day dem ci nit koku wax mu dégg mu xam kon ci nit la xamé mais ni nit di xamé ci téré di xamé ci nit non la nit di xamé ci yalla yalla diko xamal diko jangal lolou mën na nek mbok yi aggo ci nak bu mu tax nga ni ken amuko dedet lolou du ci dara muñu nak fa inna man kana ilmuhu mustafadan min naql aw shaykh fama bariha an al ahdhi min al muhdathati wa dhalika ma'lulun 'inda ahli llahi 'azza wa jalla muni fa inna man kana kep ko xamni werna ni nek na ilmuhu qam qamam mustafadan di luñuy jariño waye dañ koy jariño min naqlin ci tukhal tukhal moy ci téré wala ci nit aw cheikhin wala ci serigne lako jëlé koku fama bariha deñagul anil akhzi ci jël ak ci tukhal min al muhdathati ci nga xamni yu sosu la te lu sosu nak bo ci jëlé war nga xamni li Descartes doon wax rek mo ci nek il faut douter des vérités de l'entendement car il y a des hommes qui se méprennent en raisonnant c'est pas parce que li gis nga ko ci téré rek wirna c'est pas parce que dégg nga ko ci nit lé nga dégg ko wax ci diw la ko déggé musna ma dal ci ben xalel ci ben qasida bu ñuy jang diko way mu ma wax ko mu jaxase ko mu balma maniko me diw du ni ni la mu ma dedet ci diw la ko degge maniko me diw qanun yi nga xamanteni bi ni mo nek ci nahwu me diw créé wu ko lolu fi la ko fek ma ak mom ñoo ci bokku yam baat bi ci arab kel du ko waxe ni fi mu taxaw ci arab ni lañ ko wara masé lolu du problème ci diw la ko degge oh il faut ñu xam lolu su ko defé nak gis nga nit fek ya ngi jëlé ci nit ni yow ba légui nak na nga yek ni sa xam xam c'est pas encore sûr ndax ñaara tax nit day faté te téré day joom mbokk yi bo tax ñu ni la xam xam ñett la xam xamu yeur ak xam xamu yek ak xam xamu fété xam xamu yeur man na yaatu waye du lèr parce que famu jaar ba aksi ci yow motax téré yi lélé nga gis ñu mool ko am luñ ci duggal te bokku ci lélé ñu mool ko am luñ ci génné té ci la bok lélé ñu mool ko yaq masque yi wala ñu wëlbeuti baat yi mais yow lo ci mëna xam da nga féké bañ koy bind tab'u bi féké wu loko té dafa bari ci téré yi ba ci jawahirul maani bi liñ ci mëtt sus kèn xamul lim toll liñ ci bolété bokku ci kèn xamul lim toll té ñuy wéddi cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu ci yoy rek lañuy jaar té xamuñu loolu bokku ci jawahirul maani té buñ ci aggé na lañ ko wax bari na luñ ci duggal lu ci bokku parce que fo ngeen xamni jawahir nak du luñu riwaya ben yoon parce que borom jawahir mo ñu ko genn adina cheikh sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu cheikh tidiane joxawona ndigalal ñu lak jawahir al maani lu ci bari gannaaw bi dañ ko soppi wat nit ñi fokk ñu xam lolu waye lolu yeb bu fekente ni bi ni yow xamuloko lu moy rek gis nangam ci téré nga ni dedet comme ci téré la ko gis rek werna dedet bokk yi gis ci téré lélé mën nga gis lol du depo ak la am motax il faut nit am ay natukay natukay yoyu nak daf ca bokk nga fexé ba xam nu baat di wéré parce que amna baat yo xamni wax deug yalla bo len fekke ci ab jumla ci phrase boko xolé wara xamni nak baat bi fi mu nek ni bu wéré yit dana ma jaxal ndax lolou netal na len ko ci sidaj malik radiyallahu anhu ci tafsir jalalayn duma ci ñewat wax na len ko ci baat bobu mu doon wérante ak gor gui al hadj ibrahim diop ci ndar radiyallahu anhu pour wax len ni téré day jum bokk yi kon xam xam bu fekke xam xamu yeur la dafa gatt wala bok wala mën na yaatu sax de waye du leer de ndax nit day jum te téré yit day jum waaw benen bi ci dess moy xam xamu fekke xam xamu fekke leer na mais yaatuul ndax nit mëno fekke lepp lenn nga mëna fekke lenen retiré kon ñaarelu xam xam bi moy xam xamu fekke benen bi ci dess moy xam xamu yek yek nak mom moy ilmul ilham xam xam bo xamni yalla mo la koy yenkewal bobu yaatu na leer na reey na waye nak da di lo xamanteni bi ni c'est pas la porte de tout le monde du ko nek moko am dedet lolou moy problème bi lolou lay wax nan nak na nga xamni la yakmulu du mat fi maqabil ilmi ci maqabab xam waaw xam xam maqam ba nga xamanteni bi ni ku ca ag ñu ni meut nga ci xam xam neena du ko am hatta yakuna ndere mu nek mom way ilmuhu a xam xamam an allah azza wa jal mu solo ko jele ko ci yalla azza ki nga xamni jafeñ na wa jal ki nga xamanteni bi ni magna jafeñ na ci ñu yegg ci mom waye jafeñ na ci ñu xam ko waye bila wasita sans intermédiaire min naqlin mo xam ci tukhal la aw shaykhin wala ci serigne la muni nak fa inna man kana ilmuhu mustafadan min naqlin kep ko xamni xam xamam luñu jariño la mu jele ko ci tukhal wala aw shaykhin wala ci serigne koku na yeg ni fama bariha anil akhdhi min al muhdathat koku ba legi deñegul ci di jele ci ñi nga xamne ñu sosu lañu muy ay nit nit dafa sosu te mbokk yi ku sosu munte fekke lepp ko xamni barki dem rek nga fi bo xiful barkati dem dula fi fek mbokk yi koku munta wax lu sori dafa sosu motax ku am nday ak bay munta wax lepp munta xam lepp yalla amul nday amul bay motax kuy xame ci mom pour nga xam lu yaatu xam lu leer day yombu lolou mom si dafa leer lolou motax muni wa zalika ma'lulun neena wa zalika lolou ma'lulun luñu ragal la waaw luñu ñakkal solo la inda ahli llahi azza wa jall ci ñi nga xamanteni bi ni ñoon yalla ñoñu nga xamanteni bi ñom la yalla tan ci kërëm mana ñoon yalla ñom privilégié wuñu xam xam bo xamni ci téré lay bayiko waxuñ ni bu kenn jang téré yi il faut que le juste soit clair aussi parce que xam nga bo nekké ci genn fan di ci wax di def ay coloration am na ñoo xamanteni bi ni au lieu boy waxe a ñu dégg fa ñoo ngay dem ci z wala b xam nga loolu kenn xamul lu mu doon bu ñuy wax li ñuy wax ni je pas dit que Ali Harazim Barad Al Fassi radiyallahu anhu il n'a pas dit que bu len dem jangi ilmu dhahir ilmu dhahir kuko jangul do xam sharia bi te ku xamul sharia bi bo dajje yalla ding ko rij dafa am ci fann gu particulier gu ñu nek di ci wax muy fann tasawuf tasawuf nak dafa am ay principem am ay generalitem am ay particularitem am ay chapitrem am yo xamni mo ca aju ci lolu la nek di leral lolu tam nañ ko xam waxuñ ni bu kenn dem jang parce que mais bo jangul waxu yalla man ko lire xam li ci yalla wax noy jamo yalla lolou mo ci tuddi parce que bo jamul yalla li ñi wax ni mëno ci egg mbiri ay stade la fo ci tollu rek da ngay fexé ba bala nga ko jéggi la ca aju yépp mu leer ci sa bop lañ ci wara jëfé yépp nga jëfiko yombul nak waye yar spontala de wa ma zalika wallahi bi aziz motax muni wa man qata'a umruhu fi ma'rifati al muhdathati wa tafsilha fatahu haddahu min rabbi azza wa jalla لان العلوم المتعلقه بالمحدثات يفنى الرجل فيها ولا يبلغ الى حقيقتها ولا يوخنا دغ موني غيسغا ومن قطع كيف كو خامني دوكنا عمره دوندم معنى باسغا سا دوندو في معرفه المحدثات تي خام ييغا خامني يو سوسولا خام لو سوسو موي لان علم الكونيات موي ليغا خامني سي لي نيك تي يونيفير بي ريك جانغ اسمان با خامكو جانغ سوف با خامكو جانغ لي نان لا جيوغرافي لا جيولوجي ليستوار هي يويغا جانغ كو با خامكو دا فا تانغا خام خام bala nga xamni taxul nga am xam xam nga dugg ci biir suuf ndax yalla dina la wax ni la 4.4 noy ban ak ban la won lolou day dara mais bu may wax lolou dara cela ne veut pas dire que waxuma bu ko kenn dem jangi mais buñ koy nat par rapport ak xam xam nit yalla yi mais effectivement c'est comme une goutte d'eau qui se perd dans l'océan c'est pas la même chose beaucoup da nga mësa gis ku dugg ci biir ba mel ñukay wax nan ko est ce que xamone nga les 4.4 dino est ce que xamone nga les pays frontaliers du Sénégal mais dara la ko laaj en matière de la géologie est ce que xamone nga ay problème li nga souf yoyu argile ak yefi tiaxan yoyu lo kenn lu ko rek parce que dadul li am solo par rapport ak li ñu nek di wax daraja yi ñoo tollowul mbokk yi sincèrement mais buñ ko déggé non rek mu woy deug nga muni nak mais dama leen di jox ben misal ñu bari dañ ci fakatalu nak dañ ci fakatalu muy digënté yentel Moussa ak Sayyiduna Khadir dañ ci fakk talu dé est ce que di nga dégg comme nonu ko sidani waxé won hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda yelenté kon ma and ak yow top la yow yentel yow Khadir yentel Moussa mako wax lolu ngir nga xamal ma ci li nga xam attention Khadir lu mu xam ba tax parce que yalla néna ci alcorane wa 'allamnahu min ladunna 'ilma nun yalla xamal nan ko xam xam bu bayiko ci ñun xam xam bu bayiko ci ñun cela lolou dafa signifie Khadir mo raw yonte yalla Musa subhanallahi alazim yonte yalla Musa day borom Khadir Cheikh Tidiane radiyallahu anhu mi xam li xew den ci reer mom dimbali nañu alhamdullahi rabbil alamin bur yalla fayal nuko mom de dafa wax ni Khadir lamu xam ilmul kawniyat la ilmul kawniyat moy xam xam bo xamni dafa aju ci univers yi xolal lim doon lijeenti momu digeentem ak yent yalla Musa xol ko lijeenti ko rek gal gi nangam bul ko ki xale bi nangam mir bi yoyu lolou fan la nek lolou lolou ci pey yalla bi la nek wax len rek sincèrement soyons logique and ak yent yalla Moussa ñu wara traverser geej sirna khadir jël semign bi di beut gal gi Moussa niko kharaqta li tughriqala dang koy beut parce que seni borom buñ ci duggé dañuy lab ñu demat mu niko boma lajate duñ and yent yalla Moussa niko jappal ma ngant bañ démé ba ci dëkk bañu wara and bokki ci gattal yent yalla Moussa khadir gis fa ben xalé woko bamu ñëwé mu laqato ak mom teer ko rendi yent yalla Moussa niko la ilaha illallah aqatala nafsan zakiya bighayri nafs laqad jita shay'an nukura da ngay ray bakkan bu rayul bakkan li nga def nak mom kene musuko deg kene musuko gis epuna khadir bam waxe lolou yent yalla Moussa bam waxe lolou sidna khadir daldi niko li ak li ñu bëgg ci wérante mu daldi xoti faru chamagn gi wëlbeuti xol bi xoti ko gis ñu bind ci kafirun la yu'minu billahi abada ki de ko wedd yalla du gëm yalla ba mukk te bu deme bakalaf ci lolou mara day tali ñu def ko li yalla yegal ko ci ay wayjuram mu nek ak ngeet ci ñom mo gën lolou xam xam bu sori la benen bi ci dess ben mur la bo xamanteni bi ni mi ngi won fofu ñu wacc ci dekk bi bañu liké kérok yent yalla Moussa xay daf ko ni jappalé ba mur bi day wajja daanu ma dañal ko tabaxat ko ben yoon mu dañal mur bi tabaxat ko yent yalla Moussa niko law shit la takhatta alayhi ajra yelante kon nga ñu fay la nak parce que ñun biñu duggé ci dekk bi mais ñan nañ lek ñu bañ otax buñu wax affaire yu yalla nak tiaxan yoon nañ bay sini fi tiaxan yi yalla ci dara la bok buñu fonto yent yalla Moussa yalwana tab yonent la bu baax bu bonon yalla subhanahu wa ta'ala duko jaarale ci mom mu dess nak nan lañ ko wara defé ak kan moko wara def parce que lu ci ne fam nes koy defé waye lu ci ne dafa am kuko wara def te nañu xol falsifa bi nga xamni mom mo ci nek mais ñi nga xamanteni bi tubab lañ jang xamuñu dara ci walu daara xamuñu nu daara di doxé ba paré wëga wëlbeuti ku nek ci kanam devant de la scène di wax ci turu daara te nan li mais non il faut que ñu arrêter yoyu buñuy wax lu jëm ci daara nañu dem laaj ko ñoñ daara ñi xam nu daaray doxé lolu moy lu logique té lolu moy lu yenu mana sincèrement je suis désolé wayé tok ci télé yi tok ci réseaux sociaux yi daara jeng bokul ci daara yalwan bokul ci daara subhanallahi alazim ab yonent da yalwan na yent yalla Moussa alayhi salatu wassalam kalimullah ki nga xamni bu yent yalla Muhammad wesso yent yalla Ibrahim wesso lu yalla bind mo ci gën yalwan na la wax bokki kérok yent yalla Moussa ak Khadir xolal fiñ téré ñom ñaar cheikh tidiane radiyallahu anhu daf ni yent yalla Moussa du moromu sayyiduna Khadir parce que ci geej yi ñi fey mo bokul ki day fey ci bahrul wilaya ki di fey ci bahrul nubuwa te bahrul wilayati bo ci fey mëno nur lu yag dedet bo nuré lu yag da ngay xej xam nga ndox bo ci nur ta amulo masque mais señ bi bo fitiwul dara xew ak lu mëna xew lu nur gi yag fo nga fitti moy nga genné sa bop xol yent yalla Moussa day nur ta bu nuré du fitti xam nga lutax du fitti yenent la nan na mbolé nanu wayu wilaya yépp ba mu jeex tak mo waral bu duggé ci wilayatu du ko falé du ko lijeenti day mëna dugg ci bir wilayatu di nur ta du fitti ta du ko wañi dara day melni wu jëm ci bir ndox mais budé khadir la faaw mu fitti légui nak fitti yoyu muy fitti moy waral mom day gis lu yont yalla Moussa dul gis ndax mom mi ngi fitti te ki mi ngi ci bir di nur cheikh tidiane radiyallahu anhu lool la wax lool mo waral yont yalla Moussa khadir di meuna gis lum dul gis mais cela ne veut pas dire que yont yalla Moussa khadir ak raw bokku ñu ñom ñaar ki yonent la ki waliyu la buñu jaawala de lol tam nañ ko baye xel su ko defé nak kon fofu lima ci bëgg wax rek moy ilmul kawniyat mbokk yi moy science yi nga xamanteni bi ni dafa aju ci univers bi waaw tay bu ngeen xolé jamono machallah legi yatuna bu baakha baakha baakha baakha baakha baax ci côté scientifique ak ci côté technologie waaw yoyu xam xam neena day xam xam yo xamni xam xam la yu am fu tambalé am fu mu yam kon nak nañu xamni waman kana denga muni waman qata'a kep ko xamni dokna wa umruhu dundam mana passena dundam fi ma'rifati al muhdathat ci xam xam wala jema xam yi nga xamni yu sosu la yu sosu moy ludul yalla ndax ludul yalla dafa sosu boko degge rek moy ludul yalla lim beug wax moy nit dafa wara xam yalla bu xame yalla jeexna muni kep ko xamni xam xamam yeb daf ko dello ci yi sosu wa tafsilha ak ay detayam detail yi waaw fim nek ni bo demé ci lu melni géologie détaillé ci né kèn xamul nim toll bo démé ci géographie détail yi ci né kèn xamul ni mu toll bo démé ci lénen bo démé ci lénen bo démé ci lénen détail yi moy wa tafsilha koku boko topé fatihu dana ko rëcc hadhu cërbam warona am min rabbihi ci boromam azza boromam bobu nga xamné jëfëñ na mo jallata magna lutax li an al ulum al mutaalliqa bil muhdathat yafna ar rajul fiha wala yablughu ila haqiqatiha mu ñu ndax li an al ulum al mutaalliqa wër na ni xam xam yi nga xamni dañu aju bil muhdathat ci univers bi muy xam xam yi nga xamni du yalla xam xam yi nga xamni du bawawul ci yalla xam xam yi nga xamni aju wul ci yalla juge wul ci yalla yafna ar rajul fiha way dana ci jéxal dundam wala yablughu ila haqiqatiha ta du tax mu ag ci deug deug xam xam ba xolal tay scientificité fi mu ag té lélé mu dem ba yag mom science mu tok dal di ni ché ndekété asaman ci ndekété lu asaman ci adina di lu muy gënd dem rek asaman ci day gënd di tawé ko kan la ko science découvrir yagul barki dem bo ndjay la té xolal kan la ko alcorane waxon was-samaa'a banaynaha bi ayyidin wa inna la musi'un wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun asaman ñun yalla ñoko tabax ci suñuy loxo maana ci suñu katan te ñun ñoy tawwi asaman ñun ñoy yaatal asaman barki dem bo ndjay ci seen caméra yi nga xamni mom lañ acc ci jawu ji mais ci lañuy soko gis ni nek asaman da fay tawé ku ju dem kon ndekete ñom lolu ba légui sax ta xam nañ ko dé mais xam giñ ko xam taxul ñu ag ci dayo manam ci deug deug tawé ku gi ana lan moko sous-tendre ana lan mo waral li lolu nit du ko xamé ci jang ko ni rek ci ay téré wala jang ko ni ci ab tableau da ngay ag ci yalla subhanahu wa ta'ala fofu ngay xame deug deug mbir yi lu ci ne nga mën ko dello ci sanam lolou motax mu daldi ni li an al uluma ndax xam xam yi al muta'alliqa yi nga xamni dafa aju bil muhdathati ci li sosu yafna rajul way dana ca jeex fiha ca xam xam yoyu te nak wala yablughu te lutax mu yegg ila haqiqatiha ci deug deug mbir ma waw nit bo demé fim nek ni buñ lay jangal lu melni anthropologie dila jangal nit par exemple nit ni jang anthropologie par exemple science bi nga xamni mom moy jangale nit lan lañ ni ci jangal ñun en philosophie li ñi jangal ci anthropologie ñepp xam nañ ko jagle yi sax mënu ñu lako jangal jagle yi sax mënu ñu lako jangal nit ñaara ko composer yaramam ak ruham ñom aguñ fofu mënu la wax dara ci xam xam ru ndax xam xam la dañ ko wara jang yaram sax desna ba tay science amna lo xamanteni bi ni découvrir ko té jamono bu muy gënd dem diko découvrir té sa yu découvrir ba défé ni mo ci nek alcorane dik génné blay niko da nga tardé dé waxon nako bu yag xalé ba nek ci aqsal bawadi ma ngay taxaw diko jang té xamuloko won ndekete yow waw bokk yi gis nga il faut ñu xamni xam xam ba xam xam jeex fexé bay xamé ci yalla té xam yalla mo ci gën lolu nak buñu ko waxé moy nit ki na jaar fam ko wara jaar hatta mu yegg fofalé lolu nak moy wax ci ko défé nak néna mais xam nga li Zarathustra waaw mom lañuy wax Zarathustra mom moy nit borom généalogie de la morale moy nit waaw nit ku nakare comprendre la mais man kuma neex la ci philosophie waaw ku doyon war la daf daan wax ni l'homme est cet animal qui s'élève dans un univers second de nga wax mu ni nit kenn mënu ko jox ben définition parce que xamuko mom nit neena bu ngeen bokke fanan ci neeg bi na la woor ni yewoo ci neeg bi la yewoo effectivement parce que nak wa qad khalaqakum atwara alquran waxon nako bu yagg dama leena bind ci ay étape nit day judd nek ci étape bébé dem ba jugge ci étape bébé dem ci nek ci étape chamou moy legui majeur na tambalina yanu responsabilité yi ñew na mu jugge ci étape chamou dem ci étape lion comme nonu nga xamni non la ko cheikh amidou kan doon waxe borom aventure ambigu ñetti étape yi nga xamni ci la nit di franchir dundam ci mom la tuddé won l'interdépendance ontologique ben bu nga dafa dépendre ci moromam té effectivement nit mën na judd rek ni yëng nekum ponkal fan la am amul fan fokk nga jaar ci état bébé bo ci juggé dem ci état chamou bo ci juggé dem ci état lion ñom fofu lañ ci yam mënuñ ko wessu motax gis nga nit ci limu wax l'homme est cet animal qui s'élève dans un univers second amna benen philosophe dama xamatul turam num ko daan waxé sax néna l'homme n'a d'autre nature que de pouvoir d'être hors de toute nature et de faire sans cesse mentir sa définition wax na deug loko tuddé tay bu suba wala bu jamono doxé tuti da ngay dégg bébé ba yag nga dégg adolescent ba yag nga dégg adulte ba yag nga dégg vieux tu vois donc kon limu wax rek et de faire sans cesse mentir sa définition ko defé ko dañ ko xamul motax luñ ko tuddé tay bu suba ñu tuddé ko né waye ka nga xamanteni bi ni jangé wul ci anthropologie waye dafa jangé ci peyu sunu borom bi tabaaraku wa ta'ala jalla wa ala jangal ko koku bu ne jak nit du lidjenti yow yi ngay wax dedet day xam nit parce que nit xam xam la dañ koy jang waxuma li ñi jang ni ci école yi man de dedet nekuma fofu yépp man nit la wax dañ koy jang ba xam ko ah mais lan mo may cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu gis ab agresseur agresseur la wax agresseur ab lettre lako bind la ilaha illallah lettre la hakku man dama yakane xala nit ñi bok dej nit ñi def ay rapprochement lettre ñu jox ko agresseur mu koy lire di joy ba lettre bi xutiku lu ko joy lo parce que koku dafa xam fan lay jaar nit ba xam bu koy wax sax lan la ko wara wax yan kaddu la wara utiliser ci digënté mak mom bokk yi xam xam bi fofu la dé waye du ñun yi ñi wax ni dé waye yi baxna waye nak nañu xam ni mbir yi yamul fofu nak aussi c'est très important modax nak néna na nga xam ni wala wanaka sa ya akhi walay salakt ala yad shaykh min ahli llah azza wa jall la awsalaka ila hadrat shuhud alhaq ta'ala fatakhudha minhu alilma bil umuri min tariq alilham alsahih من غير تعب ولا نصب ولا سهر كما اخذه الخضر عليه الصلاه والسلام موني غيسغا ولا ونك يلانتا كون ياو يلانتا كون ياو واو يا اخي ديسان ياو سما مبوك ميلي ياو ميدي ما دينغات ياو ميدي ويد شيخ تيجان اك ناولم يا يلانتا كون ياو سلاكتا غا سوبو واو سوبو على يد شيخ تجاري تي لوخوب سيرين سيرين بو خامني من اهل الله دا فا بوك تي نيون يالا نك parce que serigne du teñ lay serigne du am bubu mu bleu rek tok ni tak cravate di wax lol du serigne de attention lol du serigne serigne imamul junaydi leral nako dana ko wax nak benen yon après inshallah taala buma ñewé ngeen fatali mako ma jaarat ci toj ko tawi ko bu ko defé ñu xam ko nga imamul junaydi biñ ko laaje lan moy ab serigne ash-shaykhul kamil serigne bu mat ci yalla moy kan da fa waxon inna ash-shaykha al-kamil man tawaffarat fihi shurut at-tarbiyati wat-tazkiyati wal-irshadi wal-kamali wa shahida fihi ahlu al-kamali bi annahu balagha mablagha ar-rijali wa sarat fihi adabu al-mashayikha sarayan ar-ruh fi al-jasad bi haythu lam tadhhar alayhi sibghatu al-arifin al-wasilin bokki kokoy serigne bu mat ci yalla moy ko xamanteni bi ni mbole fanni tarbiyeyi ak mbole jaaru way yi nga xamanteni bi ni mom fofu lañuy jaar yalla mom waxuñ jaar na ci de waye jéxal nako ba paré dako jéxal jaar na ci ba bu doon luñu nan nan nako ba mu jéx tak muy shurutu tarbiyati wa tazkiyati mbolé yoon wu nit di jaar pour sélal bakanam mom bu fekkon am ndox la nan nako ba mu jéx tak wal kamali mbolé yoon wu nit di jaar pour jikko meut ba dotul def lu meutedi ak lu soufé bu doon am ndox la nan nako ba mu jéx tak ba paré du yam ci lol de wa shahida fihi ahlul kamali bi annahu balagha mablagha ar-rijal ñi nga xamni ñoom mat sekk ci yalla ñoy wëlbeutiku taxaw joxañ ko niko yow mat nga sekk ci yalla comme la dalon cheikh alhadji malik radiyallahu anhu ak ñoon jamonom kenn ku ci nek joxar bi nga ko wax ni ki ku ko gis te japp ko bu def serigne ngey wut am nga serigne ak ñu mel ni mom te bokkon ak mom jamono du jeex du xat mbok yi ba paré du yam ci lol de wasarat fihi adabul mashayikha sarayan ar-ruh fi al-jasad serigne bu mat serigne deug ag ci yalla deug meuna agale nit ci yalla day ko xamanteni bi ni lolou nga xamni modi teggini pey ba parce que adabul mashayikha boko degge rek moy teggini pey ba teggini nga xamni mom la nit bi andek yalla teggini yoy dafa wara riñan ci yaramam jeex tak ci yaramam ni ruh di xam nga yow ruh fu mu ne ci yow ruh fu mu ne ci yow mi ngi fep ci yow dafa tasaro ci sa yaram nonu ruh li tasaro ci sa yaram nit ku ni mat na ci yalla ag na ci yalla teggine yim wara andek yalla non la wara tasarowe ci yaramam makna mom teggine day nek fep ci mom ci waxam ci jeufam ci togam ci taxawam ci jeuflantem ci lekkam ci nanam ci teddam ci demam ci dikkam ci yengatuum ci dalam ci lepp da nga ci yek ni ki mi ngi andak yalla subhanahu wa ta'ala ci teggine yello ak mom bokk yi lolou yombul di motax gis nga muhammadul arab sayyid dafa dan wax as-sa'ihi daf daan wax mu ni gis nga nit bu fekente ni bir yaangi xam ndax yaangi bëgg xam ndax togaayam ci yalla reyna ak maqamam ci yalla reyna ak xam xamam ci yalla reyna neena xolal ay tegginam ndax reyna su teggin yi reey rek xamal ni maqamam ci yalla reyna xamam ci yalla reyna waye bu teggin yi yaatuul mbokk yi na nga xam ni xamam ci yalla yaatuul adabul insani dalilun ala qadri ittisa'i da'iratihi fi maqamil irfani min ci matalibu sab'a kon nak bokk yi dama doon wax rek pour ñu xam ni gis nga sëriñ bu mat sëriñ wax dëgg yàlla du lu yomb sincèrement dëgg moo neex yàlla rawat na nag ci jamono ji ñu nekk waaw lama sama ndigaay waxoon ba ma ñëwee ni ko waa sëriñ bi dimbali ma man de daa bëgg nga dimbali ma rek dama daa nga dimbo yëggale ma bokk ci yàlla ndax sëriñ bu mat sëriñ laay wut mu ni ma xaamid boo ko gisee nga ñëw nga ànd ak sa ndijaay ñu dem ci moom mu dimbali ñu wallaay loolu ma wax boo ko gisee nga ñëw nga ànd ak sa ndijaay ñu dem mu dimbali ñu awaaw pour wax la yombul waaw waaye nag loolu wax la joo xam ne dafa am noo koy déggee parce que sëriñ bu mat sëriñ du question da ngay ñëw rek mu nangul la ci saa si léeg-léeg mu mat dëgg ci yàlla nga ñëw mu lay dofloo di xool ndax yow li ñor na la wala ñorule bu demee ba yëg ni lii ñor na la mu gis ngay takk sa yitte rek xam ni lii rek moo la tax a jug su boobaa ci ay minute billahi wallahi tallahi mu ne laa dimbali ci yàlla nga janoog jant bi léegi dootoo laam-laamee amuk suñu borom gi mbokk yi dafa am loo xam ne nit ñi dañ man daal vraiment c'est malheureux yaa non mais c'est malheureux alaaji xam nga lu tax xoolal keroog Khaybar Seydouna Ali ibn Abi Talib bañ ko woowee surtout naa Fatima wax ni wax leen sama bàyyi ni ko sama borom kër bi bëcc yi dafay metti dafa wànnent yonent nee leen ko na ñëw rek keroog bi mu ñëwee lan la yonent def du dafa jël ndox mu ñaan ci mu jox ko après Seydouna Ali mu raay ci bët yi bi mu raayee ci bët yi nee nañ après wànnent bi dégg lan la Seydouna Ali wax daf ni bu yàlla murik woon ci sama kanam li ma ko gëmoon du yokkooti li ma ko óolu woon du yokkooti léegi wax boobu nga yemale ko neoon rek ci non mais c'est grave wax ji dafa loolu dafa am lu muy tekki loolu dafa am lu muy firi mooy ni moom daa dajeeg sëriñ bu mat sëriñ moom Seydouna Ali ibn Abi Talib mu dimbali ko ci yàlla kiiraay yi dandu mu janoog yàlla loolu moo waral mu ni même bu yàlla muriku woon ci sama kanam moo tax daf ko daan wax ra'aytu rabbi bi ayni qalbi fa qultu la chaka anta mu ni gis naa sama borom ci sama bëti xol sikki sàkkawma ci ni kama gis yawa te yawa kon nag mbokk yi nañu xam ni góor yàlla yi naka jekk noonu lañ leen di natte wax bii ma wax nag incha allah limamul junaydi abul qasimul junaydi rahimahullah moo ko waxoon dana ci ñëwaat incha allah ci acheikhul kamil waaw kon nag daf ni walawan nag yelente kon yow yaa axi yow sama mbokk salagte nga sóobu ala yadi cheikhin ci loxo sëriñ boo xam ni min ahlillah dafa bokk ci ñooñu yàlla azza wa jal la aw solaka waat naa ni dana la yeggale moom sëriñ boobu ila xadrati chuhudi l xaq ba nga àgg ci teewaayu di mën a témoigné di fekkee kooku nga xam ni moo di dëgg di yàlla subhanahu wa taala xam nga xadrati chuhudi l xaq dafa am ñaari xadra dafa am nu tudde chuhudul xalq am nu tudde chuhudul xaq gis nga chuhudul xalq maa ngi nii maa ngi jàkkaarloo ak yéen a ngi jàkkaarloo ak man yéen a ngi may gis maa ngi leen di gis loolu mooy chuhudul xalq léegi nag chuhudul xaq ki faddu ci ñun di yàlla subhanahu wa taala te fàdduwul ci ñun ndax moo gën a jege ci ñun suñu buumi xol yi di yàlla kooku nag fan nga mën a àgg ba mën a janoo ak moom ci janoo ga yell ak moom nit mënul tëb-tëb am loolu faw mu am ku ko dimbali mu dib sëriñ mënta ñàkk mbokk yi nit faw nu dimbaliko ci wàllu yàlla waaye raam ba xëy àgg ci yàlla mënta nekk Cheikh al Khalifa radiallahu anhu daf ko daan wax xale itay li ñu bëgg mënta nekk xëy ni yàlla maa ngi yàlla dafa ra tax foog nga am foo jafandu mënta ñàkk laa wax mënta ñàkk c' est inévitable mënta ñàkk yàlla faw nga am ku la jokkaleeg moom gaa yi nag boo leen waxee al kitaabu wa sunna aca bismillah rahman rahim al kitaabu wa sunna nañ ci dem rek ba xam yàlla la dafa yebal ay yonent il faut ñu bàyyi xel ci yooyu de waaw kay waaw ñu bàyyi ci xel de mu ni bu ko defee yow su boobaa fa taaxuda da nga jël minhu jële ci sëriñ boobu al ilma xam-xam bu leer bu wér bil umuri ci mbir yi mbir yépp nag min tariqi l ilhaami sahiixi ci yoonu yenkewal gu wér yenkewal mooy ilhaam nag boo ko déggee mooy koo xamante ni bii ni day toog ba yàgg yàlla subhanahu wa taala jox jibril xam-xam bi muy yenkewal ko tabbal ko ci xolam ci tàng-tàng bi te bu tabbee ci xolam dina xam xam-xam boobu lan la ak fan la jëm lan mooy jagle yi lan mooy ay généralité am lan mooy ay particularité am su dee ayat alquran dana ko xam bu dee xadisam ci alayhi salaam dana ko xam mbokk yi loolu yombul man duma wax ni am na wala amul damaa gis ku ko am barki alquran ko xam ni dañuy toog léegi nga laaj ko laaj benn laaj ci wàllu yàlla mu ni nga may ma tuuti ni dund ba yag melni kuy nelaw lele mu yew ni la yonent bi neena lele mu yew ni la cheikh tidiane neena ta fenul dede ta gis nga lim lay wax non fi ba yawmal qiyam ken du ko dindi mais cheikh mohamdul mansour baro bi nek fi mbour rahimahullah bur yalla yeeram ko mais agon na ci maqama boko laaje masala bo xamanteni bi ni tewlu ko danan la ma ñew dug ci bir regam gise ko abdullah ibn abbas genn tontu la bu fi kenn nek nak ni non lolou wa bien wala xam nga limay wax bis bu nek rek nit du lo reere xam xam la du lo reere du xam xam te du lo amul kenn amuko duma denc diko wax parce que dafa am ño xamanteni bi ni logique bobu lañuy démé sincèrement s'il vous plaît genn len ci logique bobu bobu logique baxul c'est pas quand même ça de la logique man li awmako kenn amuko xawmako kenn xamuko yeguma fa kenn mais lan moy lolou dedet waaw ku ne xam na ni adina c'est la somme des contradictions c'est la somme des contradictions non la yaltirale adina waaw lolou ku ko xassa xam na gem ko amna yu bari yo xam di ko meuna nangul nit ñi waxuma lak nitu yalla yi nak motax mu ni su boba day da nga meuna am xam xam bo xamni day jaar min tariqil ilham ci yoonu yenkewal moy xam xam bu jaarul ci tire jaarul ci nit yalla mo la koy jox mu jaar ci sa xol traverser ci sa xel nga diku genn ci saw lamiñ te kenn du ko meuna weddi as sahih nak bu wir la wax bu ngeen gisee mu indi bi adjectif as sahih c'est parce que ilham mun na dik nek ilham bo xamni shaytan mo koy jox nit han ben way teju na fi xal wa grand dakar gi la man duma wax lu mo la wax xamna ko iblis ci bopam moko feñu iblis la wax de niko lo bëgg man may iblis yalla amul dara man ma am aduna bi ma fi nek may joxe may xagne waxal lo bëgg waji niko xam xam la bëgg daf ko saga dor ko mbej ba pare dem waje fi raw bokk yi gis nga dam leen di wax ben affaire dafa am yo xamni nañuy jëm di genn ci suñu manam yenn duma wax sax ay gëm gëm wala ay croyance waye yenn ndortu yi nañ ci jema genn te jema wër deug c'est très important nañ jema wër deug parce que dafa nak buñ ko wërul duñ ko gis waaw nañ ko jema wër te lolu dama koy tambalé ci sama bop nañ ko jema wër jema séti nitu yalla yi jema séti mak ñi toganu len di len laaj te di len déglu ta luñu wax te xamuloko nga set no len ko laaje ta lo len laaj tontu wuñ ci bu len ko laajaan ma ngi dafa am nes di ande ak ñom de li nga len laaj dara tontu wuñ ci nga defé ni xamuñ ko fekk dañ la ko waragul wax waye wallahi bëss buñu agge ci yow ci war la ko wax do len ko laaj mukk ah lol tam nak fokk ngeen bay ci xel waaw bu ko defé nak neena su boba da nga am lolu nga xamni modi ilmul ilham min ghairi ta'ab du and ak choono dedet wala nasab nasab ak ta'ab ben la rek laqad laqina min safarina hadha nasaba ay ta'aba wa wala sahar du and ak fok moy ñaka nelaw guddigi nga def comme ahmed fall bu ñepp de nelaw yow nga tok rek tim jawahir bi diko lire diko topato diko lijeenti pour waaw dedet lolou dañu fekk rek da ngay nelaw bo yow lo wax non la cheikh al khalifa da la tok ci waawon ma ñepp tok mu jekki di wax di wax di wax di wax di wax di wax di wax ci kenn du xam limi wax ba yag mu jekki ni dënd ci gis ñak toy xap ni lima doon wax ba bindu leen ko ñu ne ko bindu ñu ko day si mu ne waaw kay da ëppoon rek ma diko wañi ana fan la tollon waaye yow bu fekkente ni bi ni aggo fofu señ Babacar Sy mom yaakaar naa loo xamadi xamadi xamadi boo déggee njàngini alquranam sax xam ni kii wali yàlla bu mat sëkk la parce que señ bi gis nga da am yoo xam ne ni muy def ci xol ngay xam ni lii waay nit fantu baaxul nañ mbokk yi nañ góorgóorlu yàlla mooy maye te ba léegi li muy maye mi ngi fii wallahi ku góorgóorlu sax ci njub sax ci dëgg yàlla dana la dimbali mbaamu boole làkku la dimbali kooku amul werante faw benn am ci bu la boole wul ak nit mu dimbali la mu boole laak jinne mu dimbali la amul sax werante fokk mu am ku la dimbali par a ou par b moo tax nag nañ ko koy wax fu ñu toll rek aawnaka ya muin wa bika nastain waaw ñu ngi koy ñaan fu ñu toll yàlla nañ ko yàlla defal nee na su ko defee nag kama akhadahu nonu nga xamni non la amé won xam xam bobu non la koy amé won kan al khadir moy sayyidina al khadir waxna len khadir du turam nak waxon na len ku xam turam ya waxna ni da nga dem al janna wa waxon na ko fi wa denga alayhi salam mom khadir ku ne xam na ni yalla wax ci al qur'an wa ataynahu aw allamnahu min ladunna ilma ñun yalla ñoko xamal xam xam bu bayiko ci ñun neena itam fala ilma kon illa ma kana an kashf wa shuhud la an nadar wa fikr wa dhann wa takhmin neena fala ilma dit xam xam kon dit xam xam bi tax ñuy wax xam xam illa ma kana an kashf dul xam xam bo xamni dafa joge bayiko ci lolu nga xamni modi ko wunjiku wunjiku moy yalla subhanahu wa ta'ala mo wunjiku virtue wunjiki ray xamal la nga xam moy kashf moy ko xamni yalla subhanahu wa ta'ala moko wunjil nang xam nga ki tim tere jangul tere bi xamul tere bi xamul ko bind tere bi mu tim tere bi am lu yalla yabal ci nopam muy wax yow mi tok fi mën nga ko baña deg mo ne mom mi ngi koy deg lolou ci dara ta akbari lu mi am a deggo siraj malik radiyallahu anhu bi mi talif khilas zabi lu mu wax diruma tambali khilas zabi ba kero khilas bi di ag musuma takali ko sama serign dara moy kan yonentibi alayhi salatu wassalam yonentibi alayhi salatu wassalam diruma tambali khilas dakh ba kero makoy agale musu mu takali kok sama serign dara motax bi khilaf bi agge ndaysan kenn ci magni daw gaw dem aji makka yobul ko yonnati bi alayhi salam ci madinatu munawwara bim dikke diko nekkal cheikh alhadj malik luko cheikh alhadj malik wax da nga yeex khilaf ba mu agge ci borom jot ñoñu connexion bi day dox connexion bi day dox motax mbok yi nañ gor gorlu ñu jema am connexion jem di connecté wu ci pays bi waaw lool moy wax ji lool lu meuna nekk la salatul fatihi bu bare di fréquenté mak ñi di fréquenté nitu yalla yi sawar ci jaamu yalla di jang alquran di nafi le goudi jima selal dans la mesure du possible sa xol fexé ba sa roo gi la yalla jox mu regagné sa transparence initiale nga yéne nit ñi jam yakarna boko défé bala nga am ñeen fukki fan dara xew amul wéranté wayé nak ah bu fékénté ni bi ni dang ko bëgg amé comme niko ahmed fall di amé mom du soti mom te di nelaw ba sa yaram tang bo yewo la café nan sa ndox mu sedd xar agn bi mu paré buñ la waxé nga ni non man talib cheikh la jeexna ah serigne dara lolou dana sa xorom di ah talib cheikh nak mo wara gor gorlu talib cheikh mo wara sikkar talib cheikh mo wara nafilu goudi talib cheikh mo wara ñak ay nelaw talib cheikh mo wara di jang alquran ay way mbok yi lolou mo wara am di lolou mo wara am di Cheikh Tidiane radiyallahu anhu goudi da dem baragal ko goudi jëm la goudi jëm la da dem baragal ko parce que goudi yow dang ci tedd pour nelaw Cheikh Tidiane day nelaw lo goudi mom bu goudi nelawé dina nelaw mom naw wama naw day fekk ñaka nelaw xam nga li ñu tuddé as-sahar fok ñaka nelaw ak fok Cheikh Tidiane da koy foklo mom da koy foglo ba fog gi dootuko tal cheikh tidiane day fekk xif mu xifal ko jëmmi xif lay xifal ba xif dootuko tal jawwa al ju'a fekk mar mu mar loko ba mar dootuko tal wa atashal atasha motax gis nga koku luñ la wax ni la meun nako am ci yalla bo xelo tuti rek war nga ko meun nang wax deug yalla wa ndax nak famu jaar ak lamu daj ci digante jaamu yalla ak choono bokuy koku bu do nekké sa sëriñ nga nekk fi gudd gi yépp nga bëkk ko nelaw gudd gi yépp ah lol day yéme dé xaw nañ wañi nelaw wi gudd yi nañ wañi nelaw wi gudd yi tay jang alquran nañ wañi nelaw wi gudd yi tay nafila nañ jaw nañ wañi nelaw wi gudd yi mbokk yi nelaw wi gudd yi bari na torop waaw nañ ko wañi waaw sëriñ bi dama lay wax ben affaire biñu nek ci dara ji serigne bi alhadj malik diop radiyallahu anhu mo ñuko dan wax bu den yete xed da lan wax ci juglen waat jotna ay nelaw du doy dañ koy dag ku de di nga tedd ba doyal bokuy nelaw yenn yi jaru ko serigne adi daf ko dan wax neexi nelaw du ko jar ci yoonu tidiane waye deg ñuy noddu ci jakka ja ngani ah grawul way bal ma teud ba ci kanam subhanallahi alazim la ilaha illa allah bu pare ngani yow talib cheikhou tidiane nga ah bu talib day doyna war mbok yi waaw nañu muraqaba bi fokk mu dundal ko fuglonté ak yalla, c'est très important deng kon nak nena fala ilma det xam xam de illa ma kana an kashfin ludul lo xamanteni bi ni da fay jugge ci lolu nga xamni modi kashf xam xam dal bu jugge ci kashf su boba dana tuddu xam xam wa shuhudin ak lolu nga xamanteni bi ni modi shuhud muy tewe fekke xam nga am nañu xam dañuy fekke ah waw waw dañuy fekke yow xeyna do fekke waye am naño xamni seen xam xam dañuy fekke maana lañ leen di jangal day xam xam bo xamni nelawuñ seen xol mi ngi ni jar di xol yalla subhanahu wa ta'ala di wax ci seen ay nopp yaqza dafa am solo mbok yi xol bu yewu mais ko xamni de nga sa xol day nelaw rek di nelaw rek di nelaw rek ah waye lolou dafa rafa rek lu sax mbok yi lolou nit da wara fexé manam am positif ci digënté mak boromam bu yegg ci man parewuma pour nelaw fi ci adina xana buma démé ci bamél man nelaw lamay nelaw waye li adina bi nga bëgg ko jappé kërug nelaw di nelaw di nelaw di lek di nan di nelaw di lek di nan mais lolou ba kagn lolou lan mo la wouté lek bayima yi le serigne cheikh tidiane si waxone diw amna soxna muniko mbami sax amna jabar amna yoyu du natou kay mag ñi bu ñëkk lañ lan daan titéro sama ñappum gée ci la julli fajar ci la julli fajar moy nelawuma ci digënté bi cheikh al khalifa radiyallahu anhu ben way digna diko di titéro ci koom toona ñett wër nelawu mu ne ko mané xoo ñetti guddi xoo ma ñetti ñetti témeri guddi nelawuma cheikh al khalifa ne ko mané ko ne xamna ki tok junni guddi yum nelawul dana ma yim waxuma nelaw guddi ak beccëk de junni guddi yo nelawul beccëk sëriñ bi nit mëna ñak baña nelaw nelaw suux la wuy nekk ci xol da ngay dem ci nitu yalla lele xolal di ngeen ag fo xamni da koy rocc tafet billahi baraka alquran rocc tafet du lo nelaw mën na ne waye nak budé melni ahmed fall bo réré sa bir bu fess nga nan sa tay rek ci jaxan bu ñu waxé nga ni waw dedet mbok yi bu ngeen gisé may taxaw ci li parce que dama gis ni jeunesse légui bi tayel nañ ci gestu tayel nañ ci jang tay no mais nañ gestu nañ jang nañ jamu yalla parce que lolu moy tax bu ëllëgé mbir yi ak ci cadre bu mëna doon bu téggo ci suñu loxo rek yalla mëna ci def tawfiq waye lima gis ni man tidal na ma trop légui sincèrement nagotuñ jang nagotuñ gestu nagotuñ top kenn nagotu la topé ku ci ne yaangi bëgga tok bersa dara mais lolu duma nek waaw duma nek encore une fois li message la bo xamanteni bi ni dama koy adresser képp ku di jeune ak foo mën a nekk ci àddina ak ci loo mën di yëngu boole ca jàng boole ca gëstu boole ca laaj tey bind c' est très important di bind waaye ñun bindatuñu léegi mag ña de bind nañ taalif nañ waaye nun li mag ñi taalif sax xamuñ ko waxuma laaj di bind waaw mais c' est grave waaw ngeen bal ma nag bu ko defee nag nee na la an nadarin wa fikrin wa dhann xam-xam dëgg day bàyyiko ci kashfu wala mu bàyyiko ci shuhud mooy koo xam ni yàlla moo ko wuññil muy teewe ngir yi waaye laa an nazar xam-xam du bàyyiko ci setantal de xam naa lii de boo demee lii la yàlla bëgg a wax waaw ay réflexion waaw waaw an nazar wa fikrin wala ay xalaat waaw man xam nga spéculation baaxul mbokk yi mooy nazar waaw bon il se peut que gis nga tubaab yi ni ñuy waxee ak a ñoo doywaar il se peut wala boog on dirait qu' est ce que cela veut dire ça on dirait mooy lan mooy loolu lu wax ji leer je dis on dirait qui l'a dit qui l'a dit il se peut il se peut il se pourrait lan mooy loolu wax dafa war a leer gis nga loolu yëpp bu ngeen ko déggee c' est parce que fa xam-xam ba jóge la mais bu doon xam-xam bu jógee ci yàlla la mbokk yi day leer nañ da ngay def ni Ali Haradine di def qultu wax naa man waaw kay loolu mooy xam-xam waaw waaw doo wax ay yu qaalu def na wax de wax ji day leer day actif bu ko defee kon tabaraqallah nee na la an nadar du bàyyiko ci settantal wa fikrin ak xalaat wa dhannin ak njort wa taxminin ak loolu nga xamanteni bi ni moom mooy li ñuy wax ci tubaab présomption présomption baaxul préjugé baaxul mbokk yi loolu xam nga lu koy indi ci nit ñàkk xol bu yewu ci yàlla ak ñàkk di jëlee ci yàlla te du ñëpp ñoo mën a jëlee ci yàlla mbokk yi dedet ay yalla nañu yalla dimbali may ñu tawfiq nak bañu ag ci maqam ak mëna jël ci yalla yomuna yalla yalla bur yalla defal ñuko ci daraja yonnati bi alayhi assalam ci barke cheikh ahmed tijani sharif radiyallahu anhu ah bu ko defé nak tabarakallah damay taxawal di nonu tay mom ngeen bal ma dama xawa tabarakallah waaw tabarakallah dama xawa waaw ko defé xamna damay gattal di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala new bari yalla yalla defal nu tawfiq yalla yalla defal taysir yalla yalla defal qabul ak iqbal yalla yalla may ñu tawfiqal ñu mëna deggal bol ñu ti yalla yalla yalla may ñu tawfiqal ñu am ciofel ci Cheikh Ahmed Tidiane Cherif radiyallahu anhu gudul fay gu gim du wagneeku di yok di dem ila abadil abidin wa dahril dahirin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تناسب قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العدة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين